5. Marka probudil ze spánku hluk úderů. Zároveň uslyšel Rajovo telepatické volání. Myslím, že nás čekají nějaké nepříjemnosti. Rychle se obleč a přijď na východní hradby. Mark tápal po místnosti osvětlené jen svitem hvězd. Sotva na sebe natáhl oblečení, rozeznělo se venku poplašné zvonění. Raj ukázal Markovi z ochozu dvě veliké galéry, které právě přistály v primitivním přístavu a rozdrtily přitom několik malých rybářských loděk. Měsíc osvěcoval siluety s pochodněmi, které vyskakovaly na břeh. Jedna chatrč na břehu už byla v plamenech. Na hradním nádvoří se shromažďovali muži, ženy i děti. Vytrženi ze spánku, křičeli hrůzou. Hrabě právě dorazil ke skupině, která se začala formovat na ochozech. Vladisi, vezměte si dva strážce a jakmile se objeví první Norhom, spusťte bránu. Potom shromážděte všechny schopné muže, rozdejte jim zbraně a obsaďte hradby. Zkušený voják okamžitě vyrazil. Myslíte si, že zaútočí na hrad? Je to pravděpodobné. Podívejte, vynášejí z lodí žebříky. Štěstí, že jsme je spozorovali včas a vyhlásili poplach. Ti nešťastníci z dola se alespoň mohli uchýlit na hrad. Mark se tázavě zadíval na androida, který mu telepaticky odpověděl. Zdálo se mi, že si budu moci odpočinout stejně dobře na hradbách jako v té komůrce. Když jsem viděl přijíždět lodě, stačilo jen zacloumat v koutě podřimující hlídkou a ta pak už vyhlásila poplach. Byli rádi, že jsem na ně neřekl, jak málo byli bdělí. Brána zapadla a těžké dveře se zavřely. Několik nešťastných opozdilců zůstalo ještě venku. Norhomové je okamžitě nemilosrdně zmasakrovali. Pak se zlostným křikem vrhli na bránu a bušili do ní sekirami. Okované dřevo ale vydrželo a jenom jim otupilo ostří. Chaos na dvoře byl postupně vystřídán určitým řádem. Hraběnka střídala povzbudivé úsměvy s břitkými příkazy a nakonec shromáždila všechny přítomné ženy a děti ve velkém sále a uklidnila je. Vladis zatím postavil do řady všechny muže, rozdělil je do skupin po 12 a každé skupině přidělil jednoho ozbrojence. Pojďte, Marku, řekl hrabě. Tato část hradeb vede strmě do moře. Tudy útok nepovedou. Tady necháme jenom dvě hlídky. Norhomové se připravují stéct hradby ze severu, tam, kde je vchod do hradu. Kdyby se hradeb zmocnili, mohli by otevřít bránu. Před vraty se zatím shromáždila velká skupina nepřátel. Jejich nejméně 100, vyslal Raj Markovi telepaticky. Bude to těžké. Hradní vojsko tvoří sotva 50 ozbrojených mužů a dobrovolníků je asi 40. Doufejme, že mají alespoň ponětí o tom, jak se má bojovat. Mark si všiml malé kamenné přístavby, která sloužila hlídce za nepříznivého počasí. Pane, nemohli bychom ten domek zbořit. Měli bychom zásobu střeliva. Hraběte žádost trochu překvapila, ale svolil. Přikázal 4 ozbrojencům s železnými kopími, aby se úkolu zhostili. Ti se bez rozmýšlení dali do práce. Nařiďte ženám, ať dají vařit velké kotle vody. Tentokrát už hrabě údivem vyvalil oči. Taková vařící sprcha dokáže leckdy schladit horké hlavy útočníků. Hrabě se usmál. Nápad je to dobrý. Obrátil se k Cirisovi, jehož na ochoz zavedla zvědavost. Slyšels. Utíkej to říct hraběnce. Doufejme, že se voda stačí ohřát dřív, než bude po všem, povzdychl si hrabě. Norhomové opřeli o hradby 4 žebříky a začali po nich neuvěřitelně hbitě šplhat. Mark ukázal rukou na místo, kde bylo nejméně obránců a řekl. Pane, my se s bratrancem postaráme támhle o tu stranu. Aniž čekal na odpověď, přiskočil k žebříku, jehož horní část přesahovala hradby. Už se zjevila i hlava v helmici, ale okamžitě byla zneškodněna prudkou ranou. Muž na chvíli znehybněl a pak se s rozpaženýma rukama řítil vzad. Na jeho místo ihned nastoupil další. Jeho lebku rozrazila čepel meče. V zápětí se objevil další vetřelec a po něm následovali další. Mark se měl co ohánět. Rychle oddechoval a ruce mu už umdlévaly. Jednomu Norhomovi se podařilo přehoupnout na ochoz. Pozemšťan ho mocnou ranou připravil o hlavu. Do Markových neuronů pronikl Rajův výkřik. Vydrž, už ti jdu na pomoc. Raj obrovskou silou odmrštil žebřík od hradeb. Ten se převážil i s hroznem řvoucích útočníků a dopadl na zem. Android zdvihl nad hlavu obrovský kámen a vykřikl: Marku, uhni. Mrštil kamenem tak silně, že i druhý žebřík vzal za své. Mark si mohl na okamžik oddechnout. Norhomové ale byli jako sršni. Nenechali se odbít a žebřík, který jim Ray před chvilkou schodil, k bytě postavili. Android zatím uchopil obrovský kámen, jaký by ani dva siláci neuzdvihli. V okamžiku jim rozdrtil žebřík v půli. Mark mezitím svolal vesničany, kteří se drželi v povzdáli a do boje nezasáhli. Hlídejte hradby, kdyby Norhomové postavili další žebřík, napadněte je sekerami. Jeden ze předu a dva ze strany. Pak se obrátil k Rayovi a dodal: Pojďme za hrabětem, myslím, že má problémy. Pár útočníků se už dostalo na hradby. U hraběte to opravdu nevypadalo slavně. Jeho muži byli přinuceni ustoupit pod tlakem nepřátel a teď právě hájili můstek vedoucí na Ochos. Před Rayem se zjevil nějaký Norhom, ale Ray ho jedním pohybem paže poslal přes hradby. Další bojovník se vrhl na Marka. Šikovná otočka a výpad přímo do srdce. Co na tom, že Mark v zápalu boje použil o několik set let novější šermířský gryf. Ray se vrhl s roztaženýma rukama vpřed a silou vytlačil čtyři Norhomy z hradeb. Ještě jednou se opřel a už se i poslední tělo vznášelo ve vzduchu. O zlomek vteřiny později letěl dolů i žebřík. Mark přispěchal na pomoc hraběti, který krok za krokem couval před třemi protivníky, dva z nich skončili v pánu, aniž věděli, čí rána jim dopadla na hlavu. Posledního protivníka se hrabě zbavil sám. Celý zrudlý se opřel o hradby a zprudka oddechoval. Z levého ramene se mu řinula krev. Mark se rozběhl k Vladisovi, který na tom byl také špatně. Dva jeho vojáci už leželi na úzkém ochozu. Norhomům bránil v postupu už jen jeden starý voják. Pane Marku, voda. Ciris vlekl obrovské kouřící vědro s vodou. Pozemšťan nádobu popadl a rychle vychrstl vodu na hlavu v helmici, která se právě objevila. Bolest a překvapení srazili Norhoma zpět. Vzal s sebou i ty, co lezli pod ním. Tři funící vesničané přivlekli kus skály. Pane Marku, Ray nám nařídil. Mark je nenechal ani domluvit a hned jim přikázal, aby kámen položili na zeď ochozu. Pozor, teď zatlačte. Kámen se zhoupl, narazil na první příčku, ta v zápětí praskla a po ní přišly na řadu všechny příčky žebříku. Tím útok skončil. Norhmové zatroubili na ústup a schromáždili se v bezpečné vzdálenosti od hradeb. Hrabě ustaraně vzdychl. Nebesa nám popřála trochu oddechu. Chybí jim výstroj, zavtipkoval Mark, měli jen čtyři žebříky. Úplně by jim stačili, kdybychom je byli nespatřili včas. Díky vaší bdělosti. Myslíte, že odtáhnou? Norhomové. Kdepak, musí být vztekem celý bez sebe. 35% nepřátel je vyřazeno z boje, vyslal telepaticky Ray. Bude jim stačit jen pár hodin, víc určitě ne, a dají zase dohromady všechno, co potřebují k útoku, zavrčel Vladis. Noc zesvětlala. Na horizontě začalo svítat. Na břehu moře dohořívaly plameny ze dvou vypálených domů. Vesničané sbírali mrtvé z ochozu. Norhomy hodili dolů z hradeb a zraněné obránce odnesli k hraběnce, která se o ně postarala. Musíme využít chvíle klidu, řekl Mark. Hrabě se na něho udiveně podíval. Do té doby, než přijde další útok, musíme odpočívat. Mark netrpělivě pokýval hlavou. Mnoho vašich mužů nebojovalo. Nemohou být tedy vůbec unaveni. Jsou to rybáři a obchodníci, neumějí bojovat, namítl hrabě. Rozkažte, aby nanosili na různá místa na hradbách hromady kamení. Viděl jste, jak účinně nám to pomohlo zničit žebříky. Vladis odešel vydat příkazy. Mark pokračoval, máte nějaký dlouhý a pevný provaz. Něco tam bude, zedníci nedávno opravovali věž. Proč se ptáte? Oba muži došli až k východním hradbám. Mark ukázal na dvě galéry, které se pohupovaly několik kroků od břehu. Kdyby se nám podařilo je zapálit, odvedlo by to přinejmenším jejich pozornost a při troše štěstí by to vyvolalo paniku v jejich řadách. Kdyby viděli, jak uniká možnost odvést si svůj lup, to by jim srazilo hřebínek. Nebo by je to ještě víc rozvsteklilo, zavrčel telepaticky Ray. Do čeho se to zase vrháš? Když se o nic nepokusíme, tak nás další útok smete. Všichni, i my dva, budeme mrtví. Asi máš pravdu. Musíme z hradu ven, abychom měli naději, že přežijeme. Mark vysvětlil hraběti svůj plán. Ten pokýval hlavou a řekl, u úpatí skály je voda hluboká. Blízko hradu mého otce je jezero. Naučili jsme se plavat už v útlém mládí, řekl sebevědomě pozemšťan.